Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Og velkommen til dig, Emma Øgenslager. Tak. Du er reporter her på programmet, min gode kollega, og så har du simpelthen lige væltet ind i studiet med en masse mad. Jeg kan se, hvis jeg nu lige rejser mig op og kigger hen over computerskærmen, der er lidt en, jeg kan se sådan en dagmatærte. Er det en dagmatærte? Ja, det tror jeg. Noget den stil. Et eller andet vin og lækkert brød. Ja, så et bjerg af brød derovre, det ser sgu også meget godt ud. Herovre? Appelsiner, ja. Et par æbler, en tomat, lidt spidskål, en melon. Peberfrugt også, eller var det jeg så derovre? Ja, der er også nogle peberfrugter og blåbær. Hvor kommer alt det mad fra? Jamen, det er noget, jeg har været ude og samle op i nogle supermarkeders container i sent i går aftes. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at programmet i dag, det skal handle om, at supermarkederne siger, at de smider mad ud, som de faktisk godt vil have doneret væk, fordi det er for besværligt for dem at donere det væk. Måske sådan noget mad, som du har taget med ind i studiet i dag? Ja, det er jo så det, så har jeg jo faktisk allieret mig med en, der har meget mere forstand på fødevaresikkerhed end mig, som kommer senere og kigger på, om det her er noget, der kunne have været doneret. Mm. Det ser jo meget lækkert ud herfra, kan man sige. Og det historien, den er ganske kort fortalt, det er, at dagligvarerbutikkerne i Danmark, de siger, at de smider mad ud, der kunne have været doneret væk til gode formål. Og det vil de egentlig også gerne gøre. De vil gerne donere den her mad væk. Men regler og bureaukrati står i vejen for, at de kan. Det er både lettere og billigere for dem at smide maden ud, frem for at forære dem til nogen, der har brug for dem. Signe Frese, der er CSR-direktør i Coop, hun mener, at det vil føre til mindre madspild og få fjernet reglerne. Vi har faktisk længe appelleret til, at der skulle komme sådan et, vi kalder et service-check af fødevarelovgivning, fordi der er en række elementer i lovgivningen, der udgør barriere for eksempel at donere mad. Og hvis alle forhindringerne kom væk, tror du så, at jeres madspild kunne komme helt ned på et absolut minimum, eller altså, hvor stort potentiale er der i at komme af med de her regler for dig at se? Jamen, jeg tror, der er et stort potentiale. Det tror jeg virkelig, der er. Man kommer aldrig i nul. Fordi der altid vil være fødevarer, som er blevet beskadiget, eller som er blevet dårlige, og som man ikke kan give væk. Og sådan er det. Kender du til mad, der kunne spises, men bliver smidt ud? Og har du nogensinde selv været ude og skralde sådan, som min kollega Emma var i går aftes? Så skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Det er både lettere og billigere for dagligvarerbutikker at smide overskudsmad i containeren, frem for at donere det, der stadig kan spises til gode formål. Det vil supermarkederne gerne have lavet om på, og derfor foreslår de at lempe tre regler, der i deres øjne er bureaukratiske. Men politikerne er for langsomme til at få gjort noget på området, lyder det fra branchen. Konkret ønsker de at slippe for at lave momsregnskab for at betale såkaldte punktafgifter af de varer, som de donerer væk. Og så vil de af med den såkaldte tredjedelsregel og stiller store krav til, at butikkerne skal dokumentere forskellige ting, når de donerer mad væk. Ja, og lige om lidt, der skal vi høre mere om min kollega Emmas tur ud på skraldetur i går aftes. Vi skal også høre om det mad, der ligger i studiet og ser ganske appetitligt ud, når i virkeligheden også er det. Og så senere i udsendelsen, der konfronterer jeg politikere med de her regler, som de jo egentlig gerne vil have fjernet, men det går bare ikke sådan super hurtigt. Og vi starter hos dig, Jeppe Kongsbak, et helt andet sted faktisk, men jo det mest relevante sted hos branchen. Du er politisk konsulent med ansvar for fødevarer i Dansk Erhverv. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det for nogle regler, der står i vejen for, at supermarkeder kan give den her mad væk, for eksempel, som jo stadig godt kan spises? Jamen, helt overordnet, så skal man se på, når man er et supermarked, og man sælger varer til dig og mig som den endelige forbruger, så er der et regelsæt, du skal overholde. Er man lige pludselig en virksomhed som et supermarked, og du så sælger varer til en anden virksomhed, så er der nogle andre regler, du skal overholde. Og de regler er langt tungere at administrere, end når du bare sælger til den endelige forbruger. Og det er jo sådan set det, der sker, når du som supermarked gerne vil donere fødevarer til for eksempel velgørende organisationer, som videre distribuerer de her fødevarer. Okay, så der er noget bureaukrati der, og det bliver så også naturligt dyrt, eller hvordan? Ja, det gør det jo. Det bliver både dyrt økonomisk, men også i mandetimer. Mm. Økonomisk så er der forhold, der vedrører moms og afgifter på visse varer, og i mandetimer så er det jo alle de her registreringsforpligtelser, der er, når du sælger fødevarer til en anden virksomhed. Så skal du bruge rigtig meget tid på at registrere, hvad du sender, hvorhen og hvordan du i så fald også vil skulle tilbagekalde det, hvis du kommer i sådan en situation. Og det er meget, meget tungt og administrativt at håndtere ude i de enkelte butikker. Og det gør jo, at der er forskel på, om du donerer maden væk, eller om du sælger til dig og mig som endelig forbruger, eller om du smider maden i skraldespanden. Mm. Men supermarkederne vil rigtig gerne give maden væk. Altså, du står også her, fordi du ligesom gerne vil råbe politikerne op, eller hvordan? Altså, hvorfor? Jamen, altså, det er jo det vigtigste for os, det er jo, at det bliver så enkelt og billigt som muligt for virksomhederne at donere mad væk til velgørende organisationer, som rigtig gerne vil videredistribuere det her overskydende mad, som butikker en gang imellem ikke kan nå at sælge inden datoudløb, eller det kan være, hvis der er fejl i mærkningen eller andre ting, som gør, at man ikke må sælge varerne i butikken. Der er det vigtigt, at det bliver så enkelt og billigt for virksomhederne, så man vælger donationsvejen, eller man vælger andre samarbejder, som vi også har set, der er i, mellem dagligvarehandlen og andre velgørende organisationer. Det kan for eksempel være ReFood-butikkerne, eller Too Good To Go-appen, som også er begyndt at samarbejde med supermarkeder osv. Mm. Så det handler om hele tiden at have den afvejning, der hedder, hvordan kan vi nemt sikre, at det bliver et reelt alternativ til skraldespanden. For det er jo vigtigt også at fastslå, at vi ønsker heller ikke det vilde, vilde Vesten, hvor der ikke er nogen regler, og der ikke er nogen registreringer, fordi det er vigtigt at have styr på, hvor varerne går hen. Mm. Det er jo både, hvis varerne ender ud på et herberg, og der viser sig, at der er noget galt med de her varer, så er det jo sådan set en god ting, at vi også kan få det stoppet, så man ikke bliver syg af at spise maden, hvis maden nu er blevet forurenet, eller kølekæden undervejs er blevet brudt, eller noget helt andet. Mm. Og samtidig så er der også det her spørgsmål omkring moms og afgifter, hvor politikeren har imødekommet momsdelen på visse områder. Det er blandt andet, hvis du donerer til en velgørende organisation, så kan du fastsætte din momsbetaling til et meget, meget lavt beløb, så det kroner øremæssigt ikke bliver en dårlig forretning. Men der er jo stadigvæk noget administration. Og det samme gør sig gældende med afgifter. Der er politikeren ikke kommet i mål, og det er et område, hvor at, vi gerne ser, at politikeren speeder op, fordi det er også ærgerligt at betale afgifter af nogle varer, som du giver til velgørende formål. Mm. Jeppe Kongsbak, hvis nu man skulle være lidt fræk, så kunne man sige, at hvis supermarkederne så gerne vil, at al den her mad, der altså ligger lige på bordet foran os her i studiet, at den ikke skal smides ud, men skal gives til folk, der faktisk vil spise den, så kunne de jo godt tage og betale de ekstra omkostninger, stå det der bureaukrati ud, hvis det er det, de så virkelig gerne vil. Det er rigtigt, og det er også det, vi oplever, at rigtig mange gør, fordi det er dyrere at give det væk til velgørende formål. Og vi ser jo, at der findes fødevarebanker i Danmark. Der findes rigtig mange forskellige samarbejder på det sociale område, som videredistribuerer mad. Og det er jo netop, fordi supermarkederne vælger at tage kampen op. Så det er jo altid en afvejning, fordi det handler også lidt om volumer blandt andet. Altså fordi hvis du står tilbage med, hvis vi kigger her, og du har sådan en pizzasnegl eller et eller andet, altså den er der måske ikke så meget at gøre ved. Ja. Det kan blive ret dyrt i hvert fald. Så det er jo klart, det handler også om volumer. Ja. Og så er det også vigtigt at understrege, altså når man kigger på mad, der ligger i skraldespanden ude foran et supermarked, så er det jo ikke altid, at du kan se med det blotte øje, hvorfor det ligger der. Datoen kan jo sagtens være god, men det kan jo være, at varens kølekæde er blevet brudt undervejs, og derfor skal du kassere den, og det kan du umiddelbart ikke se, når du kigger ned. Så man skal også altid være påpasselig, når man... når man dykker ned i skraldespanden og så laver en kobling, der hedder 1-1, at det er selvfølgelig spiseligt mad. Fordi det er jo vigtigt at huske på, at al madspild er en dårlig forretning for alle. Ja, så selvom, altså, nu kommer der en ekspert lige om lidt og har set nærmere på de her varer, men selvom hun gør det, så siger du altså, det er altså ikke helt risikofrit bare at stikke hånden ned i den nærmeste container og så spise, hvad man nu måtte finde. Nej, for man kan ikke se, hvorfor at varen ligger der. Men altså, hvad tænker du egentlig om alt det mad, der ligger på bordet foran dig nu? Det er jo noget, som min kollega hun har fundet på sådan en enkelt tur ud i går aftes. Ja, jamen altså, og det er jo klart, at det er jo altid tankevækkende, når mad ser fint ud, at det så ikke er blevet solgt. Men igen, der vil jeg jo bare henvise til, at man ved ikke, hvad årsagen kan være. Det kan jo blandt andet også være, at der er nogle grænseværdier i noget af det her frugt og grønt, fordi der er fundet for høje pesticidrester, og så må man heller ikke sælge det eller noget. Altså, og det betyder jo ikke, at når man kigger på den, så ser den jo fin ud. Den ser jo ikke mukken ud, men der kan være andre baggrunde til, hvorfor at den er havnet i skraldespanden. Vores miljø- og fødevareminister fra Venstre, Jakob Ellemann Jensen, han kunne desværre ikke være med i programmet i dag for at svare på, om han vil ændre reglerne, men han har sendt det her citat til os. Jeg er naturligvis lydhør i forhold til eventuelle kritikpunkter fra branchen, som også er velkomne til at sende sine ønsker til ministeriet. Fødevarestyrelsen har udgivet en vejledning i sommeren 2018 om en tredjedelsreglen. Den medfører forhåbentlig større smidighed på området og et forhåbentligt udtryk for en mere balanceret løsning, som i videst mulig omfang til gode ser branchens ønsker. Ja, lidt indviklet svar her, men Jeppe Kongsbak, hvad tænker du om det? Er du tilfreds med det svar fra ministeren? Vi har forsøgt flere gange at også gøre opmærksom på, for eksempel, at vi synes, nogle af de ting, der er i en tredjedelsreglen, blandt andet så er der et afstandskrav, der siger, at du må ikke sælge varer væk til nogen, der ligger mere end 50 km væk. Og det gælder også ved donation. Og der har jeg jo sådan en provokerende stillet spørgsmål. Altså, er det ikke lidt lige meget, om man donerer fødevarer 50 eller 100 eller 150 km væk i Danmark? Det var jo sådan et område, hvor man godt kunne sige, det var lidt meningsløst, at vi skal indordne os under sådan en regel. Problemet er, at når vi efterlyser handling hos politikerne og også hos myndighederne, de har imødekommet en del. Der er stadigvæk noget, vi skal tage hånd om. Problemet er bare, at vi havner nogle gange i en situation, hvor vi skal til Bruxelles og have ændret reglerne. Og derfor så kræver det også, at vi får danske politikere og danske myndigheder til at lobbye for nede i Bruxelles og EU, at madspild skal løses, og det skal gøres så enkelt og billigt som muligt. Og det kræver velvilje, både herhjemme, men også nede i EU. Og lige lidt senere i programmet, der kan man jo lige høre, om man kan finde den velvilje i politikernes stemme, når vi hører de interviews, vi har lavet med dem. Jeppe Kongsbak, tak fordi at du vil komme herind, politisk konsulent med ansvar for fødebranchen i Dansk Erhverv. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu skal vi ud i skraldespandene og containerne, hvor alt det her dejlige mad, jeg vælter mig i herinde i studiet, det kommer fra. Vores reporter Emma Ønslager, hun kørte rundt nord for København i går aftes og kiggede i containere sammen med Helene Neist, der har skraldet i området i 10 år, og altså kunne guide hende frem til de ulåste containere. Skal jeg tage en pose med? Der kigger vi i nu. Jeg kigger efter grøntsager her. Okay. Der ligger nogle peberfrugter lige det øverste, man kan se. Der er det æble. Nej, jeg elsker det. Altså det her, der vil jeg jo bare skære top med. Det er bare fordi, det bliver lidt slat. Hvad er det, det er? Det er hjertesalat. Altså det fejler ikke noget. Der er en agurk, den fejler heller ikke noget. Nå, den agurk i indpakning er det hele? Ja. Og der var et enkelt løg der, ikke? Spidskål. Altså, så kunne man kunne jo skære bunden af. Altså, det der sådan kunne lige så godt se ud i mit køleskab, jo. Ja, det er rigtigt. Det var bare affald. Okay, hvad kunne det have været? Der kunne have været juice, dåser. Der kunne have været juice eller dåser, eller kød eller alt muligt kunne der være. De container heroppe, dem kigger du ikke i så? Nej, det er sports. Det er fitness world deroppe. Nå, okay. Ja. Been there, done that. Det gør man kun én gang. Hvad er der der i? Der er svedpapir. Det ser meget skralderagtigt ud. Det er bare deres eget affald. Så er der brød til gengæld. Men det her, det er jo fra i dag. Og det er helt blødt, og det er pakket ind. Ja. Så det tager vi noget af. Det skal du have. Det er rugbrød. Der er også noget andet brød. Der er masser af brød. Ej, de har fået en ny container. Nej, hvor er det spændende. Der er en gulerod. Kom med din pose. Ja, den er her. Kartofler. Hvad er det? Et kilo økologisk rørsukker? Hvorfor dalen er det blevet smidt ud? Sikkert fordi der er et lille bitte hul et eller andet sted. Nå ja, der kommer jo sukker ud af. Ja. Men det er altså. Ja. Der er brød, boller. Sådan nogle osteboller. De smager faktisk ret godt. Se, de løber i dag. Du synes, de fejler ikke noget. Nå, der er blåbær. Så de ser jo sådan set fine ud. De ser rigtig fine ud. Så er der et indimellem, som der har været en lille spræk i, som der er kommet lidt mug på. Hvad med de der fly? Jeg skal lige indpakke nogle. Fuldkornsflyt. Økologiske fuldkornsflyt. Hov, de er mega mugne. Ja. Men du kan se, det er faktisk kun den ene, der er der. De er pakket ind adskilt hver for sig jo. Nå ja, okay. Så man kunne dem godt, kan også være noget. Det er meget spændende. Kunne godt tage den ene, ikke? Jo. Ordentligt pakket blåbær der. Hold da op. Ej. Den der har jo været frugt, og den er det kebab. Og den er tøet op. Den er tøet op, men den er stadig kold. Og det er stadig frugt, det er kommet her. Stadig frugt derinde. Hvad med holdbarhedsdatoen? 17.1.20. Hvorfor er den blevet smidt ud nu? Den har sikkert været begyndt at tøre op, hvis den har ligget udenfor. Ikke? Så er der jo en hulsmasse brød her, ikke? Rigtig lækker brød her. Nå ja, der er kage og sådan noget. Ja. Tænk, hvis man bare spiste kage, du. Jeg ville blive så bollefed af det, men og de der, de smager så fucking godt. Man tror, altså. Ja. Det er ikke, at der er særlig mange flere ting. Nej. Okay, jamen ja. Så er det jo faktisk lige her. Destinationen er på din højre side. Vesterfarge, Maxgade 41. Jamen, ja, tusind tak. Hvad hedder det? Det var en fornøjelse, og jeg kan da mærke, at det er nogle tunge poser, jeg skal slippe op nu. Ha' det godt. Lige måde. Hej, hej. Hej. Ja, så lød det altså, da vores reporter Emma Øenslager, hun var ude og skralde i går aftes. Over på sms'en, der skriver Simon, hvis den, der sælger fødevarer, har to containere, en til genbrug og en til affaldsmad, så må problemet da være løst. Lidt det samme skriver Erik, stil nu bare et bord op ved siden af containeren, så kan man sætte de gode varer der, i stedet for at smide dem ud. Det kan da ikke være så svært at forstå. Kom nu, Danmark. Du kan også sende din mening ind på sms, og jeg vil især gerne høre fra dig, hvis du selv har prøvet at skralde og har nogle gode erfaringer eller dårlige erfaringer, du vil dele med os. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og det kunne jeg jo så egentlig bare smide over til dig med det samme, de to spørgsmål, der kom ind på sms. Christine Risum, velkommen til. Tak. Du er kandidat i fødevarevidenskab fra Københavns Universitet, og så arbejder du i dag som mejeriingeniør hos virksomheden Christian Hansen. Og så har du også selv skrællet meget en gang. Hvorfor er der ikke bare sat et ekstra bord op, som jeg ikke skriver, eller en ekstra container op til det mad, der kan gives væk? Det synes jeg sådan set er et ret godt spørgsmål. Det kunne man jo godt argumentere for, at der skulle gøres, vil jeg sige. Men jeg vil også gerne lige sige, i forhold til det, der blev sagt før herinde, så vil jeg gerne lige sige, at jeg er enig i generelt det der med, at det er ikke fuldstændig risikofrit at dykke ned i containeren og tage det, der ligger der, fordi at man ved jo ikke, hvorfor det ligger der, og man ved ikke, hvor længe det har ligget der, ikke mindst. Men når det så er sagt, så ender der jo rigtig mange ting, der som sagtens vil kunne spises. Altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror 90% af den bunke mad, der ligger her, det vil jeg mene, man sagtens kunne spise, fordi i mange tilfælde, så er det jo, altså brødet, det er jo ikke blevet mugent endnu, og så længe der ikke er synlig mug på brød, så er det jo fint, og det er garanteret sådan noget med, at det er inde fra bageren af, og så skal det være bagt i dag og sådan noget. Og grøntsagerne, de ser lidt, nogle af dem ser lidt triste ud, men igen, der er ikke kommet mug på endnu. Mm. Så det er jo mad, som ikke rigtig pynter i butikken, som så nok er derfor, man har fjernet det, men som sagtens ville kunne have været doneret væk. Så det er altså 90% af alt det, som Emma hun har været ude og samle ind i går aftes, som du ikke vil have nogen betænkeligheder med at spise? Altså det vil jeg faktisk sige ja til, men nu skal det så også siges, at der ligger stort set ikke noget kød her på bordet. Der ligger lige en enkelt pakke, som er sådan noget frossen falafel, halløj. Hvorfor har du ikke fundet noget kød, Emma? Altså der var en container med kød i ved en af de butikker, vi var, og da man åbnede for den, så lukkede man meget hurtigt igen. Og så var der en meget grå pakke hakket oksekød sted, og der var Helene, som altså forholdsvis lagt meget sådan, den skulle vi ikke have. Okay. Så hun skrællede kød, men hvis det så godt ud, og det ligesom datoen var okay, og det var vinter. Hun ville ikke skrælle kød, hvis temperaturen var varmere end det der i hendes køleskab. Men grunden til, at du lige peger kød ud, Christine Risum, det er fordi, det er det, der man skal være mest opmærksom på, eller hvordan? Ja, altså jeg vil, når det er altså, kød og bløde oste, og altså animalske produkter generelt, vil jeg passe meget på med at skralde, fordi at når det ender i containeren, så er kølekæden jo blevet brudt. Og altså, hvis jeg skulle komme med et gæt på, hvorfor det her kebab det ligger i containeren, fordi det er holdbart nok ifølge datoen, så vil jeg gætte på det, fordi butikken har fundet det måske ude i grøntsagerne eller et eller andet sted, hvor det ikke bør ligge. Og så ved de ikke, hvor længe det har ligget der, og så kan man altså ikke bare lægge det tilbage igen, fordi så er kølekæden brudt. Og kød er bare et rigtig godt vækstmedie for mange forskellige mikroorganismer, hvor i nogen kan gøre os ret syge. Så kød, det vil jeg aldrig skralde, og kød vil jeg nok heller ikke donere væk. Med mindre, okay, at det var på dagen, hvor det udløb, og man vidste, at det ville blive tilberedt samme dag. Så hvis man nu skralder af klimapolitiske årsager, så kunne man jo passende blive vegetar i samme omgang. Så har man ligesom slået to fluer med et smæk. Jeg tror egentlig lige, at jeg og lytterne savner, at I fortæller, hvad det er for noget mad, der ligger på bordet, sådan lidt mere i detaljer. Ja, jeg kan sige, at der er rigtig meget brød her, meget af det er fra en bager, som sagt, hvor det er muligvis en lille smule mindre tør, eller mere tørt, end det var dagen før, men det kan jo sagtens spises, der er ikke synlig mug på endnu. Der er et enkelt tilfælde, som måske også er det, du har nu. Ja. Hvor der kan du lige tage den op og lige... Der er to flyt. Der er sådan to bake-off-flyt her, som er placeret i sådan modificeret atmosfærisk pakning, hedder det, hvor at det ligger inde i noget plastik, og det er sådan lufttæt, og så er der nogle andre gasser derinde end vores normale atmosfære, for ligesom at beskytte mod vækst af mikroorganismer. Der er så to flyt i den her pakning, hvor den ene over i den ene side, den er sådan rimelig muggen. Der vokser nogle rigtig spændende ting på det. Der er både noget grønt og noget hvidt. Og den anden over i den anden side, de er altså sådan adskilt fysisk i hver deres pakning, men de hænger ligesom sammen i sådan en pakke med to flyt i. Og den anden, den er så ikke blevet muggen. Og der er den muggen, den er jo på en eller anden måde blevet... Den har jo ikke været helt ren nok, da den kom derind. Den er blevet kontamineret, inden den er kommet derind, og så har det så haft mulighed for at vokse frem i de her omgivelser, som jo ikke stopper alt mikrobiel vækst, men som gerne skulle hæmme det meste. Må jeg lige prøve at se dem? Ja, men altså, der vil jeg da sige, at de er jo adskilt fysisk, og der er ikke noget tydelig mugvækst på den i den anden pakning, så den vil jeg altså ikke have noget imod at klippe over og spise. Okay, jeg kan godt se, altså den ene her, ikke? Den er jo nærmest fuldstændig lysegrøn. Ikke? Ja, den tror jeg, det er de færreste, der har lyst til at sætte. Det skal man ikke, og jeg vil gerne lige have lov til at sige sådan, altså generelt skal man ikke, man skal ikke spise muggenbrød, sådan helt generelt. Hvis der er synlig mug på brød, så skal det altså ud. Der er ikke noget, der hedder at fjerne de mugne skiver over brød, og så spise resten, fordi at mug, som er en skimmelsvamp, eller typisk en blanding af mange forskellige slags skimmelsvampe, man ser på muggenbrød, den kan have dannet mycelier hele vejen ind igennem brødet, som man ikke kan se, og de kan producere nogle mykotoxiner, som ikke er særlig sunde for os at spise. Simpelthen ulækkert at tænke på. Christine, er det egentlig det samme? Nu kiggede jeg jo også ned i containeren, og er det det samme med grøntsager? Altså hvis der er mug på grøntsager eller hvad? Det er ikke sådan helt sort-hvidt. Altså generelt så kan man sige, at man skal ikke spise muggen mad, medmindre at muggen ligesom skal være der, som for eksempel på mugoste, som man kan købe en mug på. Men altså ellers så er det også, altså det spørgsmål, sådan, hvis man laver en tommelfingerregel, så er det et spørgsmål om, hvor blød fødevaren er. Man skal aldrig spise muggen brød. Men hvis man tager hårde grøntsager, for eksempel så har vi liggende her, vi har noget kål, hvor der er begyndt at komme en lille bit smule mug nede i bunden af kålet her. Og så er der er lidt blomkål også, og der er også nogle gulerødder, der er blevet sådan lidt sorte i enden og sådan noget. Men fordi det er hårde grøntsager, så kan svampen ikke lige så godt brede sig. Så i de tilfælde, der vil man godt kunne skære det af, men skære væk skære et godt stykke med af, okay, og så vil man godt kunne spise resten. Men det gælder altså kun hårde grøntsager, og man skal spise resten sådan rimelig hurtigt. Ja, men jeg er altså ikke rigtig kommet videre fra det her flyt endnu. Okay. Men jeg bare lige sige, det står jeg stadig og hæfter mig ved. Jeg åbner lige den, der har det fint, ikke? Så kan vi lige se, om den rent faktisk også er okay. Jamen altså det... Nu står der og dufter til den, kan jeg se. Man kan også, altså, man skal heller ikke undervurdere at bruge sine sanser. Det kan man altså også komme rigtig langt med. Ja, det dufter lidt af gær. Det er sådan rimelig blødt. Altså udenpå måske et hårdt indvendigt. Det er et bake-off-brød, så det skal faktisk lige have 10 minutter i ovnen. Nå, det skal bages. Nå, okay. Ja, altså, jamen, så giver det meget mere mening. Det skal lukke lidt af gær, så. Men sådan her. Ja, om det... Jamen, det lugter som et brød, der lige mangler 10 minutter i ovnen. Ja, men som jo har det fint nok, ikke? Ja, jeg vil vide, at det har det fint nok. Der er ikke tydelig mugvækst på endnu. Og så længe der ikke er noget tydeligt mugvækst, så vil jeg sige, så er det jo fint. Ja, ja. Altså, det kunne man sagtens have doneret væk. Altså, det er sådan noget så her, som supermarkedet sagtens skulle have givet sådan nogen. Ja, altså det vil jeg da helt klart sige, de kunne. Og det samme gælder mange af grøntsagerne, der ligger her. Der ligger nogle frugter også, som er begyndt at blive lidt bløde, så de skal da bruges inden for nærmeste fremtid, fordi lige snart frugt og grønt bliver blødt, så får det også nemmere vækstbetingelser, eller bedre vækstbetingelser for mikroorganismer. Men de er jo ikke kommet endnu, så hvis man kunne se at få det brugt i en fart, så vil mange af de her ting sagtens kunne bruges. Mm. Altså, jeg vil gerne spørge, Christine, fordi at, man hørte man også i reportagen, vi finder jo den her pakke lækre blåbær med sådan en lille revne i et af bærene, hvor der så er lidt muk. Hvad så med det? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det er sådan lidt et, det er sådan lidt en gråzone for mig i hvert fald, fordi det er en vurderingssag, kan man sige. Nu har vi lige stået sagt, at man kun må sortere den mugne del fra på hårde grøntsager. Blåbær, de er jo bløde. Jeg vil sige, åbne dem og kig på dem og luk til dem, og altså fjern de mugne og fjern dem, der har ligget opad. Og hvis resten så ellers dufter okay og ikke ser mugne ud og ikke er helt vildt bløde, altså så vil jeg sige, at så kunne man nok godt spise dem. Men altså, jeg ved ikke, om jeg vil donere dem væk, fordi at, de ligger jo der og, og smitter hinanden og kan smitte andre ting. Mm. Hvad med dagmortærten? Kan den spises? Den der. Ja. Jamen, det vil jeg helt klart sige, den kunne, fordi at det er jo en bagervare. Ja. Så der, det er sikkert sådan noget med, at bageren har nogle regler for, altså sådan, hvor frisk skal det her være. Og det er jo fordi, at en bager vil jo gerne sælge ting, der ikke er tørre. Ikke? Jeg vil sige, sådan, om så kommer der nye ind, og så er de mere friske, og så ryger den her skralderen, men den fejler jo ingenting. Så den kan Tine godt lige til at skrive af efter programmet. Jeg skulle lige til at sige, der er tre stykker. Ikke? Det er en til os hver. Jeg tænkte, det giver meget god mening. Tusind tak. Der er lige det lille mænd, at den har jo så ligget i containeren. Så det er jo igen det der med, at man ved ikke, hvad den har ligget sammen. Jeg kan ikke være blevet kontamineret noget andet. Men hvis den ikke havde været forbi containeren, så ville jeg da med glæde spise den. Perfekt. Ja, altså, jeg tænker, at vi skal have et stykke her lige om lidt. I skal have tak, fordi at I kommer ind begge to. Altså min kollega Emma Øenslager. Også tak til dig, Christine Risum, som altså har brugt et par timer på at kigge nærmere på den her mad, fordi du er kandidat i fødevarevidenskab fra KU, og i dag arbejder som mejeriingeniør hos virksomheden Christian Hansen. Og hvis du har en god historie fra en tur, du har været ude og skralde, så vil jeg meget gerne høre fra dig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Det er både lettere og billigere for dagligvarebutikker at smide overskudsmad i containeren, frem for at donere det, der stadig kan spises til gode formål. Det vil supermarkederne gerne have lavet om på, og derfor foreslår de at lempe tre regler, der i deres øjne er bureaukratiske. Men politikerne er for langsomme til at få gjort noget på området, lyder det fra branchen. Konkret ønsker de at slippe for at lave momsregnskab for at betale såkaldte punktafgifter af de varer, som de donerer væk. Og så vil de af med den såkaldte tredjedelsregel og stiller store krav til, at butikkerne skal dokumentere forskellige ting, når de donerer mad væk. Rasmus Helveg, fødeordfører for De Radikale. Der er nogle supermarkeder rundt omkring i landet, der virkelig gerne vil give den mad, som de smider ud, til nogle værdigt trængende. Men det kan de ikke, fordi der står en masse regler og lov i vejen. Hvorfor har du som politiker ikke sørget for at fjerne de regler og lov? Jamen, fordi jeg ikke har været klar over, at de var der, og at det var et problem, før supermarkederne sagde til. Nogle gange så skal man jo se det fra supermarkedernes synsvinkel, før det går op for en, hvordan reglerne er skruet sammen. Så jeg synes, det er godt, de siger til, og så må vi jo prøve at se, om ikke vi kan få løst problemerne. Fordi jeg synes, de skal have lov til at give maden væk, og så må vi jo bare lave reglerne om, så de passer til virkeligheden. Okay, så du vidste ikke. Altså, det er jo fair nok at sige, ikke? Altså, ja. Men du er enig med dem i, at reglerne skal fjernes? Ja, men. Ja, hvad for et men? Altså, jeg synes, at der er mange af de regler, som der bliver spurgt til, som jeg synes, at man skal lave over. Og så er der nogle af dem, som jeg lige skal se lidt nærmere på. Meget af det, synes jeg, er helt uproblematisk. Og der synes jeg bare, man skal gå i gang. Og det er jo altså det her, der er for eksempel den her en tredjedelsregel, der siger, at de kun må give det væk inden for en eller anden radius af supermarkedet. Så den kan jeg ikke se nogen særlig grund til, skulle eksistere. Den synes jeg bare, man skal fjerne. Okay. Til gengæld, så har jeg et problem med den, der handler om punktafgifter på varer, man smider ud. Ja. Eller giver væk. Altså, vi har en eller anden punktafgift på kaffe. Og hvad gør man så, når man giver en pose kaffe væk? Så er det lige nu supermarkedet, der faktisk skal betale den punktafgift. Og så siger de, hov, det er dyrt for os. at det er utrolig svært, hvis man laver en regel, der hedder, at man skal ikke betale punktafgift på en pose kaffe, der er blevet givet væk, men man skal betale punktafgift på en pose kaffe, der er blevet solgt. Så får man et system, som kan være rigtig svært at administrere. Så der vil jeg ikke sige ja, uden at sige, at der skal man først lige have fundet den smarte løsning, som der på den ene side kan administreres let, og som der på den anden side ikke kan svindles med. Hov, hvis vi siger, at den her kaffe er blevet givet væk, så skal vi ikke betale punktafgift. Der skal vi have fundet en rigtig løsning, før jeg siger, at det gør vi bare. Rasmus Helveg, fødevareordfører for De Radikale. Tak fordi, at du vil være med. Vær så god. Hej. En god dag. Hej hej. Tak, hej. Du lytter til Radio 24/7. Trine Torp, fødevareordfører for SF. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Supermarkederne i Danmark, de er trætte af, at de smider mad ud, som faktisk sagtens kunne spises af værdigt trængende. De vil gerne give maden til dem, men der er flere regler og en masse lovgivning, der står i vejen for, at de kan det. Hvorfor har du som politiker ikke sørget for at få fjernet de regler, så maden den ikke går til spil? Jamen, der er jo sådan set noget i gang, ikke? Fordi Virksomhedsforum for enklere regler har jo været inde og pege på, at nogle af de her regler kan laves om. Og så er det jo regeringen, der skal fremsætte nogle lovforslag, der ændrer på det. Men altså, vi er i den grad villige til at fjerne de regler, der måtte stille sig i vejen for, at den del af ansvaret for at nedbringe madspild, som butikkerne har, at vi får bragt den ned. Og vi vil egentlig også gerne gå længere end det. Altså, nu er der jo konkret et par regler, som man gerne vil have lavet om, men vi kunne egentlig godt se, at man både fjerner barriererne for, at de her butikker kan løfte ansvaret, men også stiller nogle større krav, ligesom man har gjort i Frankrig, om at man simpelthen skal have gjort det ulovligt for landets supermarked at smide mad ud, som så længe den stadigvæk er spiselig. Den der lov fra Frankrig, du taler om, Trine, den blev indført i 2016 og gælder for større supermarkeder, ikke? Nu skriver vi 2019, og jeg mener, man kan ikke lige huske, hvor længe du har været fødevareordfører lige på stående fod. Det har jeg siden 16. Siden 16? Ej, er det rigtigt? Ja. Okay, jamen altså, kan du ikke lige fortælle os, hvorfor der så ikke er sket noget endnu? Jamen altså, nu tænker jeg, at jeg har utrolig mange andre sager, og når jeg ikke har kastet mig over den her lige nu, altså vi har i SF formuleret, hvad det er for nogle ting, vi gerne vil, og vi har også foreslået, at man for eksempel i forbindelse med vores klima- og fødevareudspil, der har vi jo også formuleret nogle forslag til, at vi skal have sådan en fødevare- og klimakommission, der generelt kan kigge på, både hvordan kan vi gøre det klimavenlige valg til det mest oplagte, men også, hvordan kan madspild begrænses. Fordi det jo ikke kun handler om supermarkedernes madspild, det handler også om det, der er ude hos forbrugerne. Og nu handler lige præcis den her problemstilling om, hvordan kan vi blive bedre til, eller give bedre muligheder for at donere maden væk. Og vi ved jo, at rigtig meget af det, der bliver smidt ud, er jo ikke noget, der fejler noget. Det er faktisk noget, der bliver smidt ud, fordi der skal være plads til noget andet på hylderne, eller pakkerne har fået et slag, så de ser ikke så pæne ud. Ja. Det er jo madvarer, der overhovedet ikke fejler noget som helst. Mm. Så det er jo ikke gamle, næsten på kanten af udløbsdatoen madvarer. Det er faktisk rigtig gode råvarer. Men Trine Torp, hvorfor skulle der være brug for en hel kommission at nedsætte nogen, der ligesom skal udtænke alle mulige planer, og dit og dat, når nu supermarkederne siger, det er de her tre regler, der er noget med moms, punktafgifter og en tredjedelsregel, dem vil vi gerne have fjernet, og så går det hele. Altså, hvorfor kan I så ikke bare fjerne de regler frem for at gøre alt det andet der? Det lyder da mere besværligt. Jamen, det kan vi jo sagtens. Jeg prøver bare at adressere, at madspildsproblematikken er mere end den her, og vi støtter op om at prøve at få de her regler ændret, og også den her tredjedelsregel. Hvis ikke det går ud over fødevaresikkerheden og ændre de her regler, så er vi med på det. Det sker jo jævnligt, det er sket nogle gange i hvert fald, det her emne, det er blevet taget op af os journalister, ikke? Og hver gang vi spørger, så siger ministeren og ordførerne hele vejen rundt i det politiske spektrum, vi lover at kigge på lempelser af reglerne, også konkret de her regler, som jeg lige har listet op, ikke? Altså, hvorfor sker der ingenting? Jeg troede faktisk, det var i proces, og at der ville komme nogle lovforslag her i løbet af foråret. Det kan jeg selvfølgelig prøve at rykke for, om der er. Ja. Men jeg har ikke haft nogen forestilling om, at det var gået i stå, fordi der jo netop har været sat et stykke arbejde i gang med netop at få nogle enkle regler på de her områder. Trine Torp, bare lige her til sidst. Du har været fødeoverfører i tre år. Hvor længe skal detailbranchen fortsætte med at kaste mad ud i containeren, som sagtens skulle spises og ikke fejler noget, før I politikere får lempet de regler, som I overvis gerne har vil lempe? Jamen altså forhåbentlig så kort tid som muligt, og hvis der bliver et regeringsflertal, som SF får indflydelse på, jamen så vil vi da gerne arbejde for, at det sker så hurtigt som muligt. Tak fordi du vil være med, Trine Torp. Ja, selv tak. Fødevareordfører for SF. Tak for det. Dette er Radio 24/7. Ja, både SF og De Radikale er altså positivt indstillet over for de ændringer, som supermarkederne de efterspørger, så det bliver nemmere og billigere at forære den mad væk, som de i dag smider ud, selvom den godt kan spises. Men hvad siger regeringen? Min kollega Emma Øenslager, hun fangede Venstres Erling Bonnesen. Jamen også i Venstre, ligesom alle andre, der er vi da enige i, at madspild, det skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at minimere. Og i det omfang, det så er nødvendigt for nogle dagligvarerbutikker og kasserer noget, smider noget ud, så skal vi selvfølgelig prøve at have det gjort det så smidigt og så lempeligt som muligt. Nu bliver der nævnt momsproblematikken som et af de væsentlige problemer, og det har vi jo gjort noget ved, så godt som det er muligt. Det anerkender branchen også, og det de så bare siger er, at de fortsat har, og det jo tit påfalder enkelte små butikker, der lige pludselig har et større arbejde i forhold til at lave en momsfaktura. De ønsker sig jo en verden, hvor der slet ikke er det her bureaukrati ved en maddonation. Jamen, det vil vi da også gerne minimere så meget som muligt, også som reglerne af situationen er i dag. Jamen, så er det så sat ned til 1 krone, og generelt, det vil sige, de varer, man så nødvendigvis er nødt til at kassere lige på vægten med dem, de vejer et til kilo gange 1 krone, og så få lavet nota på det. Og så tænker jeg lidt, i forvejen, der har de fleste dagligvarerbutikker nok en egen interesse i også at lige holde øje med, hvad har vi egentlig af madspild på de forskellige kategorier. Så jeg tænker, man holder godt øje med det i forvejen. Selvfølgelig var det nemlig bare at kunne smide over højre skulder, hvilket man sikkert ikke gør i forvejen. Så jeg hører også, at man i realiteten siger, at den er egentlig kom godt af vej, den med at få momsen reduceret, som den ligger. Det er de også glade for. Så gør vi det. Men de siger stadigvæk, at de enkelte dagligvarerbutikker, for eksempel i en kæde, de har ikke nødvendigvis nogen, der kan finde ud af at lave det her, så der bliver jo alle mulige steder fra at sende de her fakturer ind, eller også sidder der nogen og bøvler med dem ude i de mindre butikker, fordi at de skal lave et momsregnskab for et salg på en krone, eller den her donation, som så har kostet foreningen en krone. Og det er bare det, som de så fortsat siger. Det er i hvert fald også en hemsko, som er konkret, og som kræver arbejdskraft, og dermed koster penge for detailhandlen, som de efterspørger at få helt væk. Og der hører jeg dig sige, at det ser du ikke, at det kan blive minimeret mere, end det allerede er. Jamen det vil jeg selvfølgelig ikke afvise, fordi i det øjeblik, at det kan lade sig gøre, og komme helt igennem med det, simpelthen som i papirarbejdet på det helt væk, jamen så er det selvfølgelig mest enkelt. Det kan være at se. Selvfølgelig, det vil altid være nemt, hvis man kan få det helt væk. Vi er ops på det, og kan lade sig gøre på et tidspunkt, så tager vi det med i nogle forhandlinger. Ja, nu siger du jo på et tidspunkt, at man kan sige, at det her det er jo ikke første gang, at den her konkrete regel, de andre regler, bliver diskuteret i medierne, og hver gang, at det her emne er blevet dækket i medierne, så har jo både ministeren fra dit parti, også skatteordfører Louise Schack Elholm fra dit parti, lovet at kigge på lempelser af de her regler, fordi ingen vil jo have madspild, det siger alle. Men hvad er der helt konkret sket? Fordi tiden går jo, og mad ender hver dag i containeren på grund af nogle af de her regler her. Så sker der noget? Ja, men jeg påpeger så også, at vi er nået så langt, som vi er nu, og det er også en anerkendelse af, at det siger man, det er sådan set fint nok. Så den står på bloggen til fortsat drøftelse, når det vil være muligt. Det har det så PET ikke været, så vi kan sige samlet inden for en lang række andre overordnede regler, der eksisterer, jamen så er vi PT, hvor vi kan være lige nu, men vi er åbne for stadigvæk at have det med. Men lige indtil nu har det så ikke været muligt at få fjernet den sidste rest af det helt, men vi er ops på det. Og hvor længe skal detailbranchen ligesom fortsætte med at smide mad i containeren, før I får lempet, hvad hedder det, de her regler? Altså hvad, som I jo i årvis har været lempelig, eller venligt indstillet over for at ændre. Altså hvad er dit skøn for tidshorisonten her? Jamen, det skal jo ikke være længere end højst nødvendigt, men det fordrer jo, at hvad er det, et år, eller 10 år, eller? Jamen, det vil jo være helt tåbeligt at begynde at gætte på det. Altså, vi anerkender, at der er en udfordring, og vi har også sagt, at vi har den med. Og så må vi tage de drøftelser, der skal til på det. Længere kan vi ikke komme med den på nuværende tidspunkt, for det skal jo også spille sammen med en lang række andre regler. Det tror jeg, at vi ikke kan forstå. Men hensigtserklæringen, den er der til, at vi vil gøre det så enkelt og så smidigt som muligt, fordi madspil, det er vi, som du siger, selvfølgelig alle sammen enige i, at det skal minimeres mest muligt. Og helst jo så også, når det er nødvendigt, også lige derude, så kunne give det til for eksempel sociale formål. Og du kan bare ikke sige noget om det kommer til at blive om et år eller om 10 år, at de sidste regler her, som får fødevarebranchen til at smide god mad ud, kommer væk? Nej, men vi har emnet med på bloggen og drøfter det, når det er muligt. Men som jeg også har forklaret nu et par gange, så skal det jo spille sammen med en lang række andre overordnede regler. Der er ikke nogen, der er interesseret i at fastholde et byråkrati, hvis vi kan komme af med det. Men det skal jo som sagt spille sammen med en række andre ting. Så det vil vi selvfølgelig fortsætte også sammen med andre partier drøfte, når det vil være muligt at tage konkrete skridt på det, ud over hvad vi allerede har gjort. Så det kan godt være, at der går 10 år? Nej, det håber jeg da ikke. Det er da ikke hensigten. Ja, så hensigten, den er der, om at gøre reglerne mere lempelige for at undgå madspild. Men Erling Bonnesen fra Venstre, han kan altså ikke komme nærmere ind på, hvornår der kommer til at ske noget mere på lovgivningsfronten. Du lytter til Radio 24/7. Og det gør du også, Benjamin. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til. Tak skal du have. Du har jo sendt en fantastisk sms ind, synes jeg, med en historie om, da du var servicemedarbejder på en Q8, hvor du gav poser med frisk brød og mad, der ikke fejlede noget til nogle socialt svage mennesker. Og det kostede dig faktisk jobbet. Hvorfor? Jamen, det er jo fordi, altså, jeg havde en butikschef, der godt forstod det her, at det var et svagt punkt for mig. Jeg selv kommer fra svage kår. Men der er jo regler om, hvad man må med maden, og hvad man ikke må med maden. Og da folk snakker derude, så endte det med, at det kom helt op øverst op, og så røg jeg ud. Okay. Hvorfor gjorde du det? Ja. Altså, gav maden væk? Fordi at man står og bærer brød hele dagen. Der er sandwiches, der er vinerbrød, franskbrød, der er endda sågar noget pålæg, som absolut intet fejler, som bare skal smides ud i en container. Det er jo helt sort. Der står mennesker, der ikke har råd til mad, der knap nok kan få det til at fungere. Og så smider man mad ud. Det er noget svineri. Altså, Du skriver i hvert fald også i den mængde. ja, du skriver også, at du fortryder intet. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg hjalp nogle mennesker, som jeg havde snakket med i min tid deroppe, og jeg vidste, jeg havde det skidt med det. Og jeg står med en masse mad, der ikke fejler noget, så hvorfor skulle de ikke få adgang til det? Så personligt, altså, så fortryder jeg ikke noget. Vil du have, Benjamin, tusind tak, fordi at du skrev ind og lige vil være med og fortælle den historie. Ja, selv tak da. Ja, Benjamin, der altså har skrevet ind på 42 600 24 7. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24 7. Og nu skal vi et smut til Aarhus, hvor der står et ægtepar. Det er jer, Anne-Britt Jørgensen og Steffen Sand. Velkommen til. Jo, tak. Jo, tak. I er med fra vores Aarhus-studie. Og så er I også ægteparet bag den forening, der hedder Skraldecaféen i Aarhus. Hvad går den ud på? Jamen, sådan helt kort fortalt, så går den ud på, at vi kører ud til supermarkederne efter lukketid og tømmer deres container for det, de nu har smidt ud i løbet af dagen. Så tager vi de her madvarer med ud i et køkken, vi har bygget af genbrugsmaterialer. Og så i stedet for at lave mad til folk, så inviterer vi folk med ind i køkkenet og være med til at lave maden sammen med os. På den måde bruger vi madspild til at skabe nye fællesskaber. Og det er jo faktisk, fordi der er nogle bureaukratiske regler, der gør, at det må I så gerne frem for noget andet. Det vender vi lige tilbage til, men bare lige for at opsummere, ikke? Så vil I gerne hjælpe alle de i Aarhus af med det mad, som ikke fejler noget, der ellers skulle smides ud, og de vil gerne donere maden til jer. Og alligevel, så er der en stor risiko for, at jeres samarbejde aldrig rigtig kommer op og stå. Hvordan kan det være? Jamen, der er jo de udfordringer, der er nævnt her. Altså man kan sige, at den måde, vi arbejder på med Skraldecaféen, der har vi helt målrettet sat os ned og kigget på fødevarelovgivningen og fundet ud af, hvordan kan vi gøre det her uden for fødevarelovgivningen. Altså simpelthen gøre det inden for privatsfæren. Så det er jo den måde, vi arbejder med Skraldecaféen på. Og det harmonerer ikke så godt sammen med, at så lige pludselig skulle lave de der aftaler med butikkerne, fordi det, der jo også sker, når butikkerne de overgiver varerne til en eller anden NGO eller en eller anden organisation, det er, at så er det jo lige pludselig den organisation, som modtager varerne, som står med ansvaret for det. Og det kan være et tungt ansvar i sig selv at løfte for en lille organisation at skulle forholde sig til egen kontrol og have et fødevaregodkendt lager og tilsynsførende og alle de her forskellige ting. Så på den måde så er skraldekaféen ikke oplagt til at håndtere de her aftaler. Mm, okay. Men Ann-Britt, det kan være, at du kan svare på den her, fordi nu har vi haft en fødevareekspert herinde. Vi har også haft Dansk Erhverv herinde lidt tidligere i programmet. Og man får jo altså indtrykket af, at det jo ikke bare er lige til at sørge for at hive maden op af containeren. Der kan jo være alle mulige skjulte bakterier og andet i, som man kan blive syg af. Er det ikke meget godt, at de regler er der, trods alt? Jo, men du skal altså taler vi reglerne for butikkerne selv, eller taler vi regler, når vi taler skralder? Det er jo to forskellige ting at forholde sig til. Som skralder, så er der jo selvfølgelig en hel masse kontrol, du foretager dig, når du skralder. Dels det første, man gør, det er at tjekke Fødevarestyrelsens app. De har sådan en app med alle tilbagetrækninger på, og så går man jo selvfølgelig udenom de ting, hvor der er tilbagetrækninger på grund af ting, man ikke har lyst til at indtage. Og når det så kommer ud til containerne, som jeres reporter også var ude at se, jamen der er jo også ting derude, du går udenom. Så man kan godt ligesom komme udenom det, der mest skadeligt, tænker du, Ann-Britt, der? Hvis man bruger sin sunde fornuft, så skulle jeg mene, det kan man. Jeg har endnu ikke hørt om en skralder, der er blevet syg, at det vedkommende har skraldet. Jeg har til gengæld hørt om rigtig mange, der er blevet syge af det, de har købt. Ja. Ja. Altså, hvad sker der så med maden? Altså, nu siger I, at I har det her køkken. Det er bygget af genbrugsmaterialer. Hvem kommer med til at lave mad og spise der? Jamen, det gør det alle. Som Steffen han også sagde, hele formålet med projektet er at bruge madspil til at skabe nye fællesskaber. Og i modsætning til mange andre organisationer, så arbejder vi ikke med det der kassetænkning. Det vil vi gerne udenom. Og der er ikke rigtig nogen regler for, hvem der har brug for et nyt fællesskab. Så det er alle, der har lov at være med, og alle, der føler, at de har brug for at være en del af et nyt fællesskab. Nogle, de kommer selvfølgelig for madens skyld. Det er som regel dem, der er mest økonomisk trængte. Der er også andre, der kommer, fordi de bare synes, det er en god idé. Det kan for eksempel være vores viceborgmester. Hun har været forbi et par gange. Så det er sådan ligesom alt indimellem hjemløse og højrestående mennesker, ikke? Så I tjekker ligesom ikke, at folk de ikke har råd til egen mad, før de får lov at spise med? Nej, det synes vi ikke, det skal være en regel. Okay. Jamen, hvor tit gør I det her så? Jamen, vi startede op for 3,5 års tid siden, og der har vi cirka i gennemsnit lavet et arrangement i ugen. Og der er selvfølgelig nogle uger, hvor vi har lavet flere arrangementer, og andre uger, hvor vi ikke har lavet nogen, men cirka et arrangement i ugen igennem hele den tid, vi har eksisteret. Hvor mange mennesker kommer der så sådan i gennemsnit? Jamen, det er meget, meget forskelligt. Altså, det mindste arrangement, vi har lavet, der var der en 5-6 stykker på et bosted for unge. Og jamen, de større arrangementer, vi var blandt andet med til åbningen af frivillighedshovedstaden, og havde en rolle der. Der var der 10.000 mennesker igennem, ikke? 10.000? Ja, altså, det er sådan lidt en fortegnelse af det, ikke? Men der kan være rigtigt. Det er meget, meget forskelligt, men selvfølgelig, når der er 10.000 mennesker, så er de ikke alle sammen i vores køkken. Nej, så skulle jeg til at sige, det er meget stort køkken, ja. Så. Men det er meget bredt, og det er meget forskelligt, hvor mange der er med. Men vores første arrangement, for eksempel i Mølleparken, hvor vi stillede op med det her køkken, der var der cirka 160 mennesker igennem med det her primitive køkken, vi har bygget, og med den mængde mad, vi havde med. Mm. Nu, jeg ved ikke, om I har fået lyttet med på hele programmet egentlig. Har I det? Jo. Nå, det har I, okay. Jamen, altså, dejligt, hvad hedder det? Man kan jo høre undervejs i programmet, at altså, erhvervslivet, Dansk Erhverv, supermarkederne mener, at de her regler er rigtig dumme, de skal laves om, og politikerne vil egentlig også gerne. Det er bare som om, at det går en lille smule langsomt med det. Altså, hvad tænker I om den del af det? Nu har vi lige hørt fra tre forskellige politikere, som gerne vil gøre noget, men ikke rigtig gør noget lige nu. Ja, der er jo flere ting til det, kan man sige. Altså, der er jo den her udfordring med, at for eksempel skraldekaféen. Altså, hvis butikkerne de skal give det her videre, så skal de som udgangspunkt gøre det til en organisation. Og den organisation, der skal tage imod de her varer, skal så også være fødevaregodkendt. Og det, som jeg startede med at sige også, det er jo altså en stor opgave at skulle løfte for en lille organisation. Så der synes jeg også, der er nogle ting, der kan kigges på, om ikke man kan lette den der overgang fra butikken ligesom sender det ud til organisationen. For jeg tror, nogle af problemerne også kan opstå ved, at det faktisk er ret svært at håndtere og sende det videre på en god måde. Mm. Samtidig med, at der ikke er så mange aftager rundt omkring, der rent faktisk er fødevaregodkendte. Ja. Altså, det vil primært være væresteder og varmestuer, og de får i forvejen fra Fødevarebanken. Og så ender de bare med supermarkedernes affaldsproblem, fordi de simpelthen ikke har kapacitet til at aftage det hele. Ja. En anden ting, som der også blev snakket om, det var den her lov fra Frankrig, som en gang imellem popper op som et godt eksempel på noget, der er så simpelt, man kan gøre. Men umiddelbart så vil jeg da være meget, meget, meget skeptisk ved, hvorvidt det er en god idé. Fordi ved at begynde at lovgive om, at butikkerne ikke må smide det ud, så for eksempel den her pakke med de her blåbær i, hvor der er et enkelt, der er mukken, jamen så for en sikkerheds skyld, så ryger den med til en eller anden NGO, som så får overtager ansvaret for den, og så skal de så bruge mandskab til at sortere den fra, og de skal bruge penge til at komme af med den, fordi det koster trods alt stadigvæk penge at komme af med affaldet. Ja. Så der vil ryge en forholdsvis stor, kunne jeg være bange for, en forholdsvis stor mængde af varer med, som reelt ikke kan bruges, men som så kommer til at udgøre en økonomisk byrde og ressourcemæssig byrde for de her forskellige NGO'er. Mm. Samtidig med, at jeg har lidt svært ved at se, hvad det skulle være for en NGO, fordi jeg tror egentlig, et af problemerne er, at der findes ikke nok af de her NGO'er, der faktisk formår at løfte opgaven inden for fødevarelovgivningen. Mm. Anne-Britt Jørgensen og Steffen Sand, bare lige et sidste spørgsmål, fordi tiden er ved at være gået. Det lyder jo til, at de faktisk har fundet en måde at omgå de der besværlige regler i dag, sådan i trods alt for at lave noget mad og et fællesskab i det her skraldecaféen i Aarhus. Hvad vil det betyde for jer, hvis de her regler faktisk blev gjort smidigere, så det blev nemmere for jer at få fat i den her mad fra supermarkederne? Jamen, det vil jo være rigtig fint. Så kunne vi jo tage ud og hente maden ved supermarkederne, i stedet for at kravle rundt i containeren. Så der kan man sige, det er jo alt andet lige, så er der en mindre risiko ved at overtage den direkte fra butikken. Så kan man så diskutere, hvor stor risikoen er i containeren, når man tænker sig om. Men det vil da være fint. Jeg synes, at det var rigtig dejligt, hvis vi fik det gjort nemmere. Både for butikkerne, men også for de forskellige NGO'er, der nu har en interesse og vilje til at prøve at løse problemet og få maden delt ud til folk, der rent faktisk mangler den. Samtidig med, at hvis man gav dem muligheden for at sætte det ud i en indkøbskur ved siden af containerne, så ville det også være nemmere for folk rent faktisk at få adgang til den, og dem ville kunne komme ud til dem, der rent faktisk har brug for den. Mm. Ja. Tusind tak, fordi at I vil være med begge to. Jamen, det var så lidt. Jo, tak. Anne-Britt og Steffen, som altså står bag foreningen Skraldecaféen i Aarhus.